أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، şimdi en son dersimizde hatırlıyorsanız arkadaşlar demiştik ki yeryüzünde cihat edebilmek için, cihadın Allah katında makbul olabilmesi için, Allah'ın cihada yardım edebilmesi için bu cihadın ehl-i sünnet vel cemaat akidesi üzerine olması lazımdır. Yani bidat fırkalarından, sünnete muhalif olan fırkalardan uzak sünnet fırkası olması lazımdır ki Allah azze ve celle buna yardım edebilsin. Yapılacak veya oluşacak cihadın Allah'ın istediği şekilde olabilmesi için ehl-i sünnetin esaslarını bilmemiz lazım. Birinci esasımız neydi? Demiştik ehl-i sünnetin bazı esasları var. Bunlardan birincisi, İslam Allah Teala tarafından kulları için kıyamet gününe kadar razı olduğu hak dindir. Bu bir. İki, İslam şeriatı kamil bir şeriattır. Ve bunun ne demek olduğunu açıkladık. Yani İslam şeriatı tamamlanmış ve kamil bir şeriattır demek sadece teoride olan bir şey değil. Bir de bunun bazı getirileri var. Bir de bundan bahsettik. Üçüncü esasımız, yani cihadın ehl-i sünnet menheci üzerine olabilmesi için gerekli olan esaslardan bir tanesi, o da ne? Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Yani fikir ve fetvalarda, eylem ve davranışlarda Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçmek veya başkasının sözünü Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçirmek haramdır, caiz değildir. Şimdi okuyalım, bismillah. Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Bu da İslam'ın tam olduğunu belirten ikinci esasın gereğidir. İslam tam ve insanların bütün dünya ve ahiret ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir. Dolayısıyla hiçbir Müslümanın herhangi bir konuda Allah'ın ve Resulünün o konu ile alakalı hükmünü bilmeden başka bir şeye dayanarak hüküm vermesi caiz olmaz. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyi iştendir, her şeyi bilendir. Demek ki ne yapacağız? Dünya ve ahiret ihtiyaçlarında sadece Allah ve Resulünün sözüyle yetineceğiz. Niye? Çünkü Allah ve Resulünün daha önceki derste söylediğimiz gibi eğer biz dinin tamamlanmış ve kamil olduğunu kabul ediyorsak o zaman bizim ondan başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Kemale ulaşmış, tamamlanmış bir dinimiz vardır. Bizim de ne yapmamız lazım? İşlerimizde Allah ve Resulünün sözünün önüne geçmememiz lazım. Çünkü onlar daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Yeri ve göğü, yer ve gökle beraber insanı, insanla beraber kainatın bütün nizamını kuran Allah, insanın dünya ve ahireti için en faydalı olan, en maslahatlı olan hangisidir? Muhakkak en iyi bilen odur. Şimdi bu Allah ve Resulünün önüne geçmemek bazı manalar içeriyor. Yani ne demektir Allah ve Resulünün önüne geçmemek? Mesela bir, Allah'ın dini hakkında bilmeden konuşmanın haram olması. Bu maddenin altına gider. Oku bakayım. A. Allah'ın dini hakkında bilmeden konuşmanın haram olması. Allah-u Teala şöyle buyurur. De ki, Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Bidatların geçmişte ve günümüzde kaynağı budur. Günümüzde gazete ve dergilerde ele alınan bazı şeyler de bilgisizce Allah-u Teala adına konuşma kapsamına girmektedir. Şimdi o zaman biz burada ne diyoruz? Biz burada diyoruz ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ De ki benim Rabbim haramlardan gizli ve açık olanların hepsini fevahiş dediğimiz şeyleri haram kılmıştır. Ayetin sonunda da diyor ki وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmeden Allah hakkında konuşmak, bilmediğiniz şeyleri Allah'a isnat etmeyi de Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Geçmişteki bütün bidatlerin, geçmişteki bütün sapıklıkların, İslam'dan sapmanın temel kaynağı nedir? Allah Azze ve Celle'ye bilmeden söz isnat etmektir. Çünkü insan Allah adına konuştuğu zaman hem kendini saptırır hem insanları saptırır. Ama kendi fikriyle konuştuğu zaman çok az bir kitleye hitap edebilir, çok az bir kitleye saptırabilir. İleride geleceği gibi konunun içerisinde alimlerin sapması budur işte. Alim Allah'ın adına fetva verdiğinden, Allah'ın adına imza attığından dolayı alimin verdiği yanlış fetva Allah'a nispet edilerek hem kendisi sapar hem de bütün insanları ne yapar? Saptırır. Ondan dolayı selef alimleri gemiye benzetiyorlar. Eğer doğru giden bir rotası doğru olursa bütün insanlığı beraberinde kurtarıyor. Yok eğer rotası yanlış olursa bütün insanlığı beraberinde de götürüyor, helak ediyor. Günümüzde de bunun en güzel örneği günümüzdedir. Yani bakın sağlam olan insanlar insanların hidayetine vesile olurken sapık insanlar milyon milyon bir televizyon programında adam milyon insanı beraberinde küfre götürebiliyor. Bunun sebebi de nedir? Çünkü alimin söylediği söz Allah'a nispet edilir. Şimdi Allah Azze ve Celle bilgisizce konuşmayı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yasaklıyor. Mesela insanları saptıranların vasfını belirtirken Allah diyor ki onlardan birçoğu insanları ilimsizce saptırırlar diyor. Kendi heva ve heveslerine uyarak ilimsizce saptırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki eğer sana gelen bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir ilim gelmiş, bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan Allah'tan sana ne bir yardımcı vardır ne de veli vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine konumuzun içinde gelecek yol iki kısımdır. Ya heva ve hevestir veyahut da insanın vahye tabi olmasıdır. Eğer insan vahye tabi olmuyorsa, eğer insan ilimsizce konuşuyorsa, kim olursa, hangi şahıs olursa olsun bu ne demektir? Kişinin Allah Azze ve Celle dininde iftira etmesi ve kendi heva ve hevesine uyması demektir. Buyur Akhi. B. Aklı dinin önüne almanın bozukluğu. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle der. Her türlü fitnenin aslı aklı dinin ve hevayı aklın önüne almaktır. Aklı dinin önüne almak, yeryüzünde azgınlaşan laiklik cahiliyesinin de kaynağıdır. Demokrasi, bir şeyi kanunlarla hükmetmek ve dini siyasetten dışlamak gibi şeyler aklın dinin önüne geçirilmesi anlayışından kaynaklanmaktadır. Böyle yapanlar açıkça Allah biliyorsa biz ondan daha iyi biliyoruz demektedirler. Şimdi aklı dinin önüne geçirmek de aynı zamanda bu maddenin içerisine dahildir. Allah ve Resulünün önüne geçmek haramdır. Şimdi diyeceksiniz ki aklı dinin önüne geçirmek ne demek? Kişi nas'ın olduğu bir yerde, nas'ın hükmünün açık olduğu bir mekanda kişi aklını veya aklının anladığını nas'ın zahirinin önüne geçirmesi. Mesela diyelim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki misal şunu şöyle yapın diye. Adam şimdi ayet-i kerimeye bakıyor diyor ki valla bana göre bu zamanda geçerli değil. Bunu ne yapmak lazım? Bunun zamanı işte falan zamandı diyor mesela. Oysa ayet muhkem ve her zamanı kapsayan bir ayet. Bu adam şimdi ne yapmış oldu? Bu adam kendi aklını ayetin önüne geçirdi. Yani aklı ayetin önüne geçirmek, aklı vahyin önüne geçirmenin den kasıt nedir? Aklı nas'ın zahirinde var olandan farklı bir anlayışta olan aklı nas'ın önüne geçirmek demektir. Şimdi akıl normalde böyle baktığımız zaman o zaman akıl çok kötü bir şey. Hiçbir şeyi düşünmemek lazım gibi bir şey geliyor insanın aklına. Aslında böyle değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle akıl sahiplerini övmüştür. İslam ve şeriat hiçbir zaman akıl sahiplerini mutlak manada yermez, mutlak manada zemmetmez. Bilakis Allah bize akletmeye çağırıyor. اَفَلَا يَعْقِلُونَ diyor. Akletmezler mi diyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْفَالُهَا diyor. Yoksa onlar Kur'an'ı düşünmezler mi diyor. Biz bu Kur'an'ı indirdik ki insanlar bunu düşünsünler diyor Allah Azze ve Celle. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ diyor Allah. Yerin ve göğün melekutlarında düşünmezler mi diyor Allah. Tefekkür etmezler mi diyor. Hep Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bizi düşünmeye, akletmeye, fikretmeye, tefekkür etmeye çağırıyor. Allah Azze ve Celle mutlak aklı hiçbir zaman ne yapmaz nehyetmez. Allah bizden donuk bir akıl da istemiyor. Sürekli çalışan, sürekli hareket halinde olan, hatta İslam'da mesela Kur'an-ı Kerim'de akılın hiç isim şeyinde kullanılmamıştır. Hep fiil, yani iş, oluş, eylem bildiren bir akıl. Hep fiil kalıbında akıl kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bizden sürekli işleyen bir akıl istiyor ama Allah bu akla da bir sınır çiziyor. O sınır da nedir? Aklın vahyin önüne geçmemesidir. Vahyi anlamada akıl bir araçtır. Akıl olmadan insan vahyi anlayamaz. Allah'ın emir ve nehilerini anlamada akıl bir araçtır. Hatta şarttır. İnsanın mükellef olabilmesi için biz ne demiştik? Akıl olması lazım ki insan Allah'ın emirlerine ve nehilerine karşı mükellef konumunda olsun. Ama Allah bunu bizden istiyor. Fakat Allah buna bir hudut çizmiş. Bu hududu aşmayacaksın diyor. Yani nas'ın benim sözümün önüne ne yapmayacaksın? Benim sözümün önüne geçirmeyeceksin diyor. Neden akıl nas'ın önüne geçmez? Çünkü bir, Her akıl farklı farklıdır. Aklın dereceleri farklı farklıdır. Akıl yetiştiği ortam, akıl yetiştiği çevre etkisi, işte çocukluktan beri gördüğü ekonomik duruma göre akıllar farklılık arz edebiliyor. Bundan dolayı insanların şeriata değil de insanların aklına kendimizi bıraksak, herkesin anlayışı nedir? Herkesin anlayışı farklıdır. Bakın mesela akılcı tayfa diye geçinen tayfaya, yani Mutezile metodu üzerine olan insanlara, hiçbiri fikirlerinde aynı değiller. Biri, çünkü bana göre olduğu için her şey, o diyor bana göre bu olmaz, o diyor bana göre bu olmaz. Yani birbirleriyle de ne yapabiliyorlar? Ciddi manada çelişiyorlar. Veya Arapların mutezilesiyle, Türklerin mutezilesiyle, müsteşriklerin mutezilesi arasında ciddi fikir farklılıkları görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bana göreler dini olduğu için, benim aklıma göre, benim düşündüğüme göre olduğu için ortak bir noktada ittifak etmeleri mümkün değildir. İkincisi, akıl nefisten mücerred düşünülemez. Yani insanda olan akıl, insanda olduğundan dolayı aynı zamanda insanda nefis de vardır. Sadece böyle insandan mücerred bir işte akıl düşünmek bu ne olur? Veya nefisten mücerred bir akıl düşünmek bu insanın kendi kendini kandırması olur. Nefisle beraber olduğundan dolayı akıl nefse uyma ihtimali de yüksektir. Yani aklın karar verdiğinde, düşündüğünde nefsin heva ve hevesine göre düşünmesi de nedir? Mümkündür. Ve en önemlisi, üçüncüsü, Allah aklı belli bir ölçü içerisinde yaratmıştır. Yani sen aklı o ölçüler içerisinde kullanmazsan, akıl kendi sınırlarını aşarsa eğer, o zaman ne olur? Bu tağutlaşmak olur. Tağutun tanımı neydi lügat olarak? Kişinin haddi aşması demekti. Öyle değil mi? Yeryüzündeki en büyük tağutluklardan biri de kişinin aklını naklin önüne ne yapmasıdır? Aklını naklin önüne geçirmesidir. Ve daha önce de hatırlıyorsanız hem bu konuda ayet ezberlemiştik bazılarınız tabii. Hem de şöyle bir genel ve umumi kaide koymuştuk ortaya. Demiştik yeryüzünde aklı naklin önüne, Kur'an ve sünnetin önüne ilk geçiren kimdir? Şeytandır. Öyle değil mi? Allah ey şeytan niye secde etmiyorsun dediği zaman beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın demiştir. Aklıyla ateşin topraktan üstün olduğunu, böylece kendinin Adem'den üstün olduğunu ve Adem'e secde etmemesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Allah da ona ne diyor? Kıyamete kadar lanet senin üzerine olsun diyor. Yani bu veya benim katımdan kovul, alçalmış ve taşlanmış bir şekilde kovul benim katımdan diyor. Şeytanın aklının önüne geçirmesidir. Allah şeytan ve Adem kıssasından sonra Müslümanlara yönelik bir ayet indiriyor. Bu ayet de Müslümanların ne şekilde hidayet bulacağını açıklayan bir ayettir. Hangi ayet o Muhammed? Evet, sonra? De ki, yeryüzüne inin. Allah Adem'le aleyhisselamla şeytanı yeryüzüne indiriyor. Diyor ki, benden size bir hidayet gelecektir. Bu hidayet nedir demiştik? Kur'an, sünnet, rasuller öyle değil mi? Benden size bir hidayet gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa ne olmaz? Ona korku ve hüzün yoktur. Demek ki şeytanla insanoğlu yeryüzüne indirildiği zaman insanın kurtuluşu nerededir? Allah'tan gelen hidayettedir. Allah'tan gelen hidayet kitaptır, sünnettir, rasullerdir. Bunun dışında ister akıl olsun, ister heva olsun, ister insanların fikirleri olsun fark etmez. Bunun dışındaki yollara sapan insanların sapıtması nedir? Bunun dışındaki yollara sapan insanların sapıtması kesindir. Devam edelim bakayım. İbn-i Kayyim rahimahullah şöyle der. Akıldan nasip olan herkes, alemin bozukluğu ve harap olmasının sebebinin rehim, aklen tercih edilenin vahyin önüne ve hevanın aklın önüne alınması olduğunu bilir. Bu bozuk iki unsur ne zaman bir kalpte hakem olursa o kalp mutlaka helak olur. Ne zaman bir ümmete egemen olursa o ümmet tamamen bozulur. Bu görüşlerle nice haklar reddedilmiş ve nice batıllar kabul edilmiş, nice hidayetler öldürülmüş ve nice sapıklıklar ihya edilmiştir. İbn-i Kayyim kötü rey ile ilgili seleften birçoklarının görüşünü de belirterek şöyle der. Allah-u Teala şöyle buyurur. Eğer sana icabet etmezlerse bil ki onlar sırf kendi hevaları peşinde gidiyorlar. Halbuki Allah'tan doğru bir delil getirmeksizin sırf kendi hevası peşinden gidenden daha sapkın kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim bir kavme hidayet vermez. Allah Subhanehu ve Teala işi yalnız iki kısma ayırmıştır. Bunların üçüncüsü yoktur. Ya Allah'a, Resulüne ve getirdiklerine icabet edilecek ya da hevaya uyulmuş olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmediği her şey hevadandır. Allah-u Teala Resulüne şöyle buyurur. Sonra seni dinden bir yol üzerine memur kıldık. Onun için sen o şeriata uy. O bilmeyenlerin hevalarına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden gideremezler. Çünkü zalimler birbirlerinin velileridir. Allah ise takva sahiplerin velisidir. Şimdi burada aklı dinin önüne geçirmek, şahısların görüşlerini dinin önüne geçirmek, insanın kendi heva ve hevesini dinin önüne geçirmesi, aslında bunlar farklı farklı isimler değillerdir. Görüntüde farklı farklı meşrep gibi görünseler de, hani biri taassuptan dolayı sapar, biri akılcılığından dolayı sapar. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bunların önünü kapatıyor. Üçüncü ve dördüncü bir yol kabul etmiyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık. Ona tabi ol, bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Ya kişi şeriata uyuyordur, ya kişi şeriata hakkıyla tabi oluyordur. Veyahut da ister akla, şeriata uymadığı zaman, ister akla, ister nefse, ister hevaya, ister alime, ister taassupla insan sapıtırsa sapıtsın, bunların Allah'ın yanında tek bir ismi vardır. O da nedir? Bilmeyenlerin heva ve hevası. Şeriatın dışındaki bütün yollar cehalettir. Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün yollar cahilliktir. Niye? Çünkü bilmeyenlerin heva ve hevasıdır. Bununla ilgili ödev yazdığımızdan dolayı burayı fazla anlatmıyorum. Geçiyoruz. Câsiye suresi 18. ayetin tefsiri. Yani buranın şeyi. Buranın açıklaması. Şüphesiz aklın değerini küçümsemiyorum. Çünkü mükellef olmanın sebebi odur. Allah-u Teala 16 ayette akıl sahiplerini övmüş, akletmeyenleri kötülemiş. Ateşe girenleri de işitmiş veya akletmiş olsaydık ateş ehli arasında olmazdık diyenler olarak nitelemiştir. Evet, biz aklı küçümsemiyoruz. Sadece şeriatın önüne geçirilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Burayı zaten konunun girişinde açıkladık. Yani biz aklı dinin önüne geçirmek derken aklı iptal edip çöpe atalım demiyoruz. Çünkü akıl olmadan teklif olmaz. Akıl olmadan din anlaşılmaz. Biz neyi kastediyoruz? Aklı vahyin önüne geçirmemeyi kastediyoruz. C. Şer'i delillerin mertebelerini bilmek. Allah ve Resulünün önüne geçmemek, ahkam için kullanılan delillerin derecelerini bilmeyi gerektirir ki, zayıf olan bir delil, kuvvetli olan bir delilin önüne geçirilerek delillendirme yapılmasın. Çünkü böyle bir uygulama hataya götürdüğü gibi, Allah ve Resulünün önüne geçilmesine de sebep olur. Bu nedenle alimler nas olan yerde içtihat olmaz demişlerdir. Şimdi biz şer'i delillerin mertebelerini bilmekten kasıt şu. Şimdi biz diyoruz ya Allah ve Resulünün önüne geçmeyeceğiz. Mutlak Kur'an ve sünnete tabi olacağız. Aklı da Kur'an ve sünneti anlamada aracı olarak kullanacağız. Amaç haline getirmeyeceğiz aklı diyoruz. Şimdi bunu yapabilmemiz için şer'i delil olan, işte diyelim şer'i delil niteliğinde olan delillerin mertebelerini bilmek lazım. Zayıfıyla sahihini birbirinden ayırmak lazım. Nasih olanla mensuh olanı birbirinden ayırmak lazım. Yani mesela bunun yanında yazarın zikretmediği bir şey daha var. Her delili yerli yerinde kullanmayı bilmek lazım. Yani yanlış bir delil doğru olabilir. Fakat yanlış vakada uygulandığı zaman o delil hem o delil ne olmuş olur? Doğru olmasıyla beraber uygulandığı yanlış vaka itibariyle delil de ifsad olur, vaka da ifsad olur. Ondan dolayı delilin zayıfını ve sahihini iyi bildiğimiz gibi aynı zamanda delili kullanacağımız vakayı hangi vakada hangi delilin kullanacağını bilmek de nedir? Bilmek de Kur'an ve sünnete mutlak manada tabi olmak, Allah ve Resulünün önüne geçmemek demektir. Mesela diyelim şu anda biz hadisle amel edeceksek eğer, bu işte hadis kitabını önümüze aldığımız zaman bu hadis kitabının kime ait olduğunu, ehli sünnetin içinde bu hadis kitabının yerinin ve değerinin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Yoksa her üzerinde hadis külliyatı yazan kitabı önümüze koyup da açarsak o zaman hem kendimiz saparız hem de insanları bu şekilde ne yaparız? İnsanları bu şekilde saptırırız. Peki şer'i deliller nelerdir? Yani hani mertebelerini bilmek zorunda olduğumuz şer'i deliller nelerdir? Şimdi onları açıklayacağız. Abdülvahhab Hallaf şer'i delilleri özet olarak şöyle belirtir. Araştırma ile sabittir ki ameli ahkam için kullanılan şer'i deliller dörttür. Bunlar Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır. Müslümanların cumhuru bu dördü ile delillendirme yapılacağı konusunda ittifak etmişler ve delil olarak kullanmada takip edilecek sıranın da yukarıdaki gibi olduğunu söylemişlerdir. Yani bir mesele ortaya çıktığında o meselenin hükmü için önce Kur'an'a bakılır, Konu hakkında delil Kur'an'da varsa uygulanır, yoksa sünnete bakılır. Sünnette varsa uygulanır, yoksa herhangi bir asırda müçtehitlerin o konuda icmalarının olup olmadığına bakılır. Eğer icmada konu hakkında bir hüküm bulunursa uygulanır. Bulunmaz ise benzer bir meseleye kıyas edilerek hüküm içtihat ile belirlenir. Bunun delili şu ayettir. Ey iman ederler! Allah'a itaat edin, Resulü ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hayırlı netice itibariyle en güzeldir. Allah'a ve Resulüne itaatin emredilmesi, Kur'an'a ve sünnete bağlılığın emredilmesi demektir. Müslümanlardan olan ulul emre itaatin emredilmesi de müçtehitlerin üzerinde ittifak ettikleri ahkama uymanın emredilmesi demektir. İhtilaflı meselelerin hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürmenin emredilmesi, hakkında nas veya icma bulunmayan meselelerde kıyasa başvurmanın emredilmesi demektir. Şimdi şer'i delillerin mertebelerini sayarken yazar Kur'an diyor. Zaten Kur'an noktasında hiç kimsenin şeyi yok. Kur'an noktasında hiç kimsenin ihtilafı söz konusu değil. Yani Kur'an'ın şer'i bir delil, muteber bir delil olduğuyla ilgili. İki, sünnet. Sünnete gelince biliyorsunuz, ehli sünnet olarak, ehli sünnet vel cemaatin yanında sünnet teşrih kaynaklarından bir kaynaktır. Sünnet vahidir. Sünnet de Kur'an-ı Kerim'in gibi vahidir fakat vahiy gayr-ı metludur. Sadece ismi değişiktir. Çünkü Peygamberimiz kendi heva ve hevesinden konuşmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O Muhammed heva ve hevesinden konuşmaz. Onun nutk ettiği vahiyden başka bir şey değildir. İcmaya gelince demişti ki icmayı kim kabul ediyor? Cumhur-ü ümmet icmayı kabul ediyor. Kim kabul etmiyordu icmayı? Salı günü anlattık da. Nasıl? La. Ebu Müslim el-Esfahani öyle değil mi? İcmayı kabul ediyor muydu? Nesne kabul etmiyordu değil mi? Ben de karıştırdım, bir şey olmaz. Şeydir. İcmayı kimler kabul etmiyorlar? İcmayı, şimdi alimler icmayı iki kısma ayırıyorlar. Bir, sahabenin Medine'den hicret etmeden önceki dönemleri, bu dönemdeki icmayı herkes kabul ediyor. Yani sahabenin Hazreti Osman'ın hilafetinin yarısına kadar Medine'de işte bulundukları, ayrılmadıkları meselelerde icma olan konuları bu alimlerin hepsi ittifakla kabul ediyorlar. Yani icma nedir? Herhangi bir asırda İslam ulemasının şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmeleri demektir tanımı. Alimler bunu kabul ediyorlar. Fakat Hazreti Osman'dan sonra yani sahabe dağıldıktan sonra farklı farklı memleketlere gittikten sonra herkes icmayı kabul etmiyor. İmam Ahmed de bu noktada icmayı kabul etmiyor. Yani sahaben ayrıldıktan sonra, dağıldıktan sonra icmayı kabul etmiyor değil aslında. Bu söz yanlış bir söz. İcmayı kabul ediyorlar fakat icmanın vukuunu kabul etmiyorlar. Hani nasıl ki adam neshi kabul ediyordu fakat neshin vaki olması mümkün değil diyordu. Aynı şekilde nedir? Aynı şekilde bunlar da icmayı kabul ediyorlar. Fakat icmanın vaki olabileceğini, yani bütün alimlerin bir hüküm üzerinde birleşmelerini kabul edemiyorlar. Bir de kıyas var. Kıyası da yine cumhur-ü ümmet kabul ediyor. İbn Hazm ve Zahiriler kıyası kabul etmiyorlar. Tabi İbn Hazm'ın kıyası kabul etmemesinden dolayı İbn Hazm'ı alim saymayanlar var. Yani İbn Hazm alim değildir diyenler var. Kıyas nedir? Kıyas da hakkında nas olmayan bir hükmü hakkında nas olan bir hükme aradaki ortak bir illetten dolayı kıyas edip ortak bir hükme ulaşmak demektir. Ortak bir sonuca ulaşmak demektir. Birinin hakkında nas var, öbürünün hakkında nas yok. İkisinin illetleri birse, yani aynı illet ikisinde de mevcutsa, nas olmayanı nas olana kıyas edersin, çıkan sonuçla da ne yaparsın? Amel edersin. Mesela içki haramdır. Niye haramdır içki? Sarhoşluk verici olduğundan dolayı. Bu tarafta diyelim bir madde çıktı, eroin. Misal olarak söylüyorum. Eroin hakkında bir nas yok. Esrar hakkında bir nas yok. Biz ne yaparız? Nas yok. Bakarız illet ne bunda? Bu da sarhoş edici. Bu da aklı örtüyor. Öyle değil mi? Bu da akla engel oluyor. İçkide de aynı illet var mı? Aynı sebep var mı? Bu da zarar veriyor. Bu da zarar veriyor. Bu da mala zarar veriyor. Bu da zarar veriyor. O zaman ne yaparız? O zaman tutup bunu buna kıyas ederiz. Sonuç nedir? Sonuç da haram olmasıdır. Yani kıyas da budur. Cumhur ümmet bunu kabul ediyor ve bu gereklidir de aynı zamanda. Fakat İbn Hazm bunu kabul etmediğinden dolayı Bazıları onun alim olmadığını buna dayanarak söylüyorlar. Yani kıyası kabul etmeyenin sözü dinde geçerli değildir diyorlar. Tabi İbn-i Hazm bunu yaparken dinde dini bozmak için değil, aslında dini korumak için yapmıştır. İbn-i Hazm diyor, eğer biz kıyası kabul edersek, dileyen dilediğini kıyas adı altında dine sokar. Dileyen dilediği teşrii, kanun yapmayı kıyas adı altında şeriata sokar diyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz diyor. Allah kitapta hiçbir şey eksik bırakmamıştır diyor. Kitap her şeyin açıklayıcısıdır diyor. Kitap her şeyin anasıdır diyor. Bir şeye gerek yoktur. Resulullah diyor bizi apaçık bir yol üzerine bırakmıştır. Hatta belki İbn-i Hazm'ın delillerini okusanız İbn-i Hazm haklı dersiniz yani bu konuda. Ama nedir? Tabii böyle olmaz. Çünkü şeriat külli ve genel kaideler getirmiştir. Her konunun özel hükmünü belirtmemiştir. Bundan dolayı İbn-i Hazm da kıyas yapıyor. Kıyas yapıyor da ismine kıyas demiyor. Başka şeyler söylüyor ismine. Yoksa kıyas yapmamak mümkün değil yani. Mesela eroinin hükmünü neyle bulacağız biz? Yani mecbur içkiye kıyas edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Söz konusu değil. Onun için kıyas nedir? Onun için kıyas gereklidir. Şimdi bunlar üzerinde genelde diyelim yani genel ulemanın ittifak ettiği 4 delil. Kur'an, yani bir konuda önce Allah'ın kitabına bakarız. Allah'ın kitabında hüküm varsa alır bunu uygularız. Yoksa sünnete bakarız. Sünnette de yoksa ümmetin icmasına bakarız. Alimler bu konu hakkında fikir birliğine varmışlar mı? Yoksa bu defa kıyas yaparız. Hiçbirini bulamadık, kıyasa gideriz. Bir de bunun yanında üzerinde ihtilaf edilen deliller vardır. Ne gibi mesela? Örf gibi. Örf geçerli midir, değil midir? Hanefilerin yanında geçerlidir, diğerlerinin yanında, diğer bazı alimlerin yanında geçerli değildir mesela. Maslahat gibi. Maslahat hüccet midir, değil midir? Bazı alimler maslahatı kabul ederken, bazı alimler maslahatı kabul etmiyor. Bazı alimler de belli şartlar çerçevesinde maslahatı kabul ediyorlar. İşte efendim, işte haberin sözü hüccet midir? Mesela alimler bu noktada ihtilaf etmişler. Bunlar da üzerinde ihtilaf edilen deliller. Kur'an, sünnet, icma, kıyas genelin ittifak ettikleri, Kur'an, sünnet kesin ümmetin ittifak ettiği, sünnette sonradan gelen mürtetler ihtilaf ediyorlar. İcma noktasında yine ümmet kısmi, nisbi olarak icmada ittifak etmiş, icmada icma etmişler. Kıyasta da yine ümmetin çoğunluğu kabul, İbn-i Hazm ve bazı alimler kabul etmiyorlar. Fakat bu diğerleri muhtelif, çok ciddi ihtilaf var. Yani bunlar geçerli midir, geçersiz midir diye. Bunun delili nedir peki demiş yazar. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bir, Kur'an ve sünnet, yani Kur'an ve sünnete gidin. Öyle değil mi? Allah'a itaat etmek nedir? Allah'ın kitabına itaat etmektir. Resulüne itaat etmek, hayatında kendisine başvurmak, vefatından sonra ise onun sünnetine ne yapmaktır? Onun sünnetine başvurmaktır. Ulul emre itaat etmek nedir? Alimlere ve yöneticilere itaat etmek demektir. Tefsir olarak da. Bu da alimlerin üzerinde icma ettiği şeye yönelmek demektir. Eğer ihtilaf ederseniz, yani Allah ve Resulüne gittiniz, ondan sonra alimlere gittiniz, yine ihtilaf ederseniz, o zaman ne yapın? İşi Allah ve Resulüne döndürün. Bu da nedir? Hakkında hüküm bulunmayan meseleyi, hakkında hüküm bulunan meseleye ortak illetten dolayı kıyas etmek ve ortak sonuca ulaşmaktır. Bunlar nedir? Bunlar üzerinde ittifak edilenlerdir. Fakat bunların içinde benim demek istediğim şu var. Kur'an, sünnet, icmada bir sorun yok da kıyas meselesinde özellikle, yani ümmetin çoğunluğu kabul ettiğinden dolayı bazıları bunu çok farklı yerlerde kullanabiliyorlar. Farklı yerlerde kullanabiliyorlardan kastım ne? Şimdi usul kitaplarında alimler kıyas için bazı şartlar zikretmişler. Yani kıyasın, kıyas olabilmesi, şer'i bir hüküm olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar yerine gelmediği zaman bunun adı kıyas olmaz. Bunun adı ne olur? Bunun adı şeytancılık olur. Yani mesela bir de şu en başta, yani kıyasın şartlarından bir tanesi, nas olan yerde kıyas olmaz. Yani konu hakkında nas varsa orada kıyasa gitmenin bir anlamı yoktur. Şimdi bakıyorsunuz piyasa papağanlarının birçoğuna konu hakkında özel bir nas bulunduğu halde, misal diyelim Yahudi ve Hristiyanları adam ele almış. Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunda, öldürülmeleri gerektiğinde, cizye vermeleri gerektiğinde, ondan sonra işte nedir? Cizye vermeleri gerektiğinde, ondan sonra onlara her konuda muhalefet etmekle memur olduğumuz noktasında yüzlerce nas var. Adam Yahudi ve Hristiyanlar meselesini ele aldığında, Peygamberimiz çok hoşgörülü bir insandı. Sürekli kendine gelenlere karşı gülerdi. Ondan dolayı bizim de bugün semavi olan dinlere aynı işte hoşnutluğu göstermemiz lazım falan. Şimdi bu kıyas ne kıyasıdır? Bu kıyas şeytancı bir kıyastır. Çünkü konu hakkında yüzlerce nas olmasına rağmen adamın yapmış olduğu kıyasa bak. Yani mesela nas olan yerde ne olmaz? Kıyas olmaz. Ve bunun gibi alimlerin getirmiş olduğu şartları gözeterekten kıyas yapmak lazım. Yoksa kıyas, dediğim gibi kıyas olmaktan çıkıyor. Her isteyenin İbn Hazm'ın dediği gibi heva ve hevesini, kendi kanunlarını, anladığı dini kıyas adı altında dine sokması demek oluyor. Şimdi bunun yanında dedi ki Kur'an ve sünnet esastır. Kur'an ve sünnete uyacağız. Peki Kur'an ve sünneti nasıl anlayacağız? Şimdi her gelen Kur'an ve sünnetten kendi anladığına göre bir hüküm çıkarıyor. Ve diyor ki bu benim anladığımdır diyor herkes. Peki biz Kur'an ve sünnet, yani diyoruz ya cihadımız ehli sünnet menheci üzerine olması lazım. Ehli sünnet Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlamak zorundadırlar? Şimdi onu okuyalım. Buyur Afi. Akidetül Vasitiyyi'yi şerh eden Muhammed Halil Harras şöyle der. Usul meselelerindeki metotlarından sonra usul ve furu konularında şer'i ahkamı, delillerden çıkarma konusunda ehl-i sünnet ve cemaatin metodu budur. Bu metot üç temele dayanır. Birincisi, sözlerin en doğrusu ve en hayırlısı olan Allah'ın kelamıdır. Onlar Allah'ın kelamının önüne hiçbir beşerin sözünü almazlar. İkincisi, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen söz ve uygulama olan sünnettir. Bunun da önüne kimsenin sözünü almazlar. Üçüncüsü, bölünme ve dağılma olmadan, bidat ve fırkalaşma başlamadan önce ilk asırda yaşamış olan Müslümanların üzerinde icma ettikleridir. Bundan sonra insanların söyledikleri ve ortaya attıkları görüşlerini ise kitap ve sünnet ve icma ölçüleriyle ölçerler. Muvafık olanları alırlar, olmayanları ise kimin sözü olursa olsun reddederler. Orta ve sırat-ı müstakim olan yol budur. Bunu izleyenler sapmaz ve ona tabi olanlar bedbaht olmaz. Demek ki nasıl olacakmış? Kur'an ve sünnet sahabenin anladığı şekilde, tabiinin anladığı şekilde anlaşılacak. Neden? Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki bir söz söylendiği ortam sözün anlaşılması için çok önemlidir. Hangi ortamda, hangi havada, hangi olay üzerine hangi söz söylendi, hangi olay üzerine hangi söz ayet indirildi. Bunu bilen insan, bunu gören insan, bunu yaşayan insan ne yapar? Ayeti veya hadisi daha güzel anlar. Tam ne kastedildiğini daha güzel anlar çünkü hangi ortama söylendiğini bilir. Mesela diyelim ki, misal olarak söylüyorum. Ben burada bir şey anlatıyorum size, bir ders hakkında diyelim bir soru sordum. Sorunun cevabını bilmediniz, ben size sorunun cevabını anlatıyorum. Şimdi bir, buraya kaydediyoruz bunu biz. İki, siz benim yüz halime bakıyorsunuz. Bunu buradan dinleyen insan benim kızıp kızmadığımı anlamaz. Veya işte diyelim soruyu sordu, bilmediler, cevabını veriyor der mesela. Ama burada olan, o anda benim sürekli kime baktığımı gören, konuşma şeklime bakan bir insan, ha hoca falan bu lafı söylerken falan keser laf çaktı, aynı zamanda bize biraz da kızdı der mesela. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü siz konuşmanın ortamında hazır bulunduğunuzdan dolayı, konuşmanın mimiklerini incelediğinizden dolayı böyledir. Aynı bunu getirin sahabenin üzerine kıyas edin. Yani hangi ayet hangi olay üzerine indi? Resulullah nerede nasıl tepki gösterdi? Resulullah'ın tepki gösterme şekli nasıldı? İnsanlara nasıl yaklaşırdı Resulullah aleyhissalatu vesselam? Bu dinin anlaşılmasında nedir? Dinin anlaşılmasında çok önemlidir. Ondan dolayı biz vahyin indiği ortamı müşahede eden sahabenin anladığı şekilde dini anlamak zorundayız. Ayrıca iki, Allah sahabeyi imanda bize ölçü kılmıştır. Yani Allah ehli kitap iman ettiği zaman daha önce de söylemiştik. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse hidayet bulurlar diyor Allah. Kimdir misli misline iman etmekte ölçü olanlar? Sahabelerdir. Öyle değil mi? Yine Allah yeryüzünde hiç kimsenin temize çıkarılmasını istemezken وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ derken, nefislerinizi temize çıkarmayın derken, o nefislerini temize çıkaranları görüyor musun derken, Allah sahabeyi temize çıkarmıştır. Öyle değil mi? Allah o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. O muhacirlerden önde gelenler ve ensar ve onlara ihsan üzerine tabi olanlar. Allah onlardan ne olmuştur? Razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ey iman edenler! Eğer siz dininizden dönerseniz, Allah kendilerini sevdiği ve onların da Allah'ın sevdiği bir topluluk getirir diyor Allah Azze ve Celle. Sahabe buna en layık olan insanlardır. Allah Azze ve Celle onların takva ehli olduğunu söylüyor. onların kalplerinde olanı bildiğini söylüyor. وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerinde olanı bildi. Yani bırakın insanın kendini tezkiye etmesi, Allah onların kalplerini dahi temize çıkarmıştır. Sahabenin ve İbn-i Mesud da ne diyordu zaten? Allah Resulü'nden sonra yeryüzüne baktı. Yeryüzünün en temiz kalplileri olarak sahabeyi gördü. Ve Resulün sohbetine onları seçti diyordu İbn-i Mesud. Bu kadar övülme, işte Peygamberimiz ne diyor? En hayırlı zaman, hayrul kar, hayrul kuruni, karni, thumme lezine yelunehum, thumme lezine yelunehum. En hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman ne yapacağız? Bu kadar övgüye mazhar olan, Allah'ın kendilerini imanda ölçü kıldığı, Allah'ın kendilerini ve kalplerini de beraberinde temize çıkarmış olduğu ve aynı zamanda Allah'ın imanda bize ölçü kılmış olduğu sahabeye Kur'an ve sünneti onların anladığı şekilde anlayacağız. Ehl-i sünnet demek de budur zaten. Ehl-i sünneti diğer bidat fırkalarından ayıran en büyük özellik de budur. Hepsi Kur'an ve sünnet derler ama ehl-i sünnet ne yapar? Sahabe tabi'in ve etba'u tabi'inin yani selefin anlayışını özellikle de sahabenin Kur'an ve sünnet anlayışını hepsinin önüne ne yapar? Hepsinin önüne geçirir. Şimdi buraya kadar eğer burayı anladıysak şimdi ne diyeceğiz? Yazar şu anda bize bazı bölümler zikredecek. Bu da şudur. Hani dedik ya Kur'an ve sünnetin Allah ve Resulünün önüne geçmek haramdır. Şimdi biz şer'i delillerden bahsettik. Hani Kur'an ve sünnet nedir? İşte diyelim bunlardan bahsettik. Bunların önüne geçmek nedir dedik. Bir de şer'i delil olmadığı halde insanların şer'i delil zannettiği bazı şeyler var. Yani hiç kimseyi bağlayıcı olmadığı halde, hiç kimseyi ilgilendirmediği halde insanların şer'i delil zannedip kendisine tabi olduğu bazı kurum ve bazı düşünceler var. Şimdi onlara bakalım. Başla bakayım. Bismillah. 3. Bazı şeyler vardır ki kimileri helal ve haram yahut hak ve batıl konusunda onları delil saymakta ve kullanmaktadır. Halbuki bunlar muteber şer'i deliller kapsamında değildir. Dolayısıyla yapmak veya yapmamak konusunda delil niteliğinde olmazlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz. A. Rüya ile bir şeyin helal veya haram olduğuna hüküm verilmez ve şeriat ile sabit olan bir şeyi bir şeye muhalefet için rüya ölçü olmaz. B. Keşif ve keramet aynen rüya gibi helal veya haramlar konusunda delil olmaz. Veya şeriatta olan bir hükme bunlar ile muhalefet olunmaz. Cahillerin iddia ettiği gibi keramet sahibine bu hakkı vermez. C. İlham ve kişinin kalbine gelen şeyler helal veya haramlar konusunda belirleyici değildir. Ayrıca şeriatta bulunan bir hükme de bunlar ile muhalefet olunmaz. Şimdi biz dediğimiz gibi arkadaşlar şer'i delilleri yanlış anlamak veya şer'i delilleri yerinde kullanmamak veya olmayacak yerde kıyas yapmak bu büyük bir musibet. Bir de bunun yanında düşünün şer'i delili yanlış kullanmak musibetse şer'i delil olmadığı halde bir şeyi şer'i delil gibi telakki edip onunla amel etmek daha daha büyük bir musibet. Mesela ne gibi? Diyelim ki işte burada yazarın zikrettiği gibi rüya gibi. Şimdi rüya hak mıdır? Rüya haktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor lem yebka minel Subhanallah. Bak unutulduk hadisi. Diyor ki nübüvvetin müjdeleyicilerinden hiçbir şey kalmadı. Sadece sadık bir rüya kaldı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerifte rüya nübüvvetin 46'da biridir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerifte diyor sizin rüya haktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerifte diyor sizin rüyanızın en doğru olanı sözü en doğru olanınızdır. Yani en doğru konuşan rüyası da en doğru olandır diyor. Rüya haktır. Mesela Hazreti Ayşe vahyin başlangıcını anlatırken Bukhari'de ne diyor? Önce diyor Resulullah öyle rüya görürdü. Sabahın işte şeyi doğması gibi o rüya mutlaka meydana gelirdi. Mutlaka çıkardı diyor yani. Salih bir rüya şeklinde. Yani rüya gerçektir. Hazreti İbrahim rüyası mesela biliyorsunuz. Ama rüya hiçbir zaman hiç kimse için delil teşkil etmez. Yani niye? Çünkü rüya insanın kendini bağlar. Aynı zamanda rüya da şeytanın da etkili olabilme payı olduğundan dolayı rüya sadece ne yapar? Kendi sahibini bağlar. O da sahibine helal ve haram belirleyemez rüya. Rüya sahibi isterse rüyasıyla amel eder, isterse rüyasıyla ne yapmaz? İsterse rüyasıyla amel etmez. Velev Resulullah dahi insanın rüyasına gelse, insana bilinen bir helali haram veya haramı helal kılsa Resulullah'a dahi tabi olunmaz rüyada. Çünkü niye? Bizim tabi olmamız gereken Resulullah kimdi? Vefat edene kadar yaşayan Resulullah'tı. Vefat edene kadar getirdiği şeriata herkes uymak zorundadır. Kabul etmeyen kafirdir. Fakat vefat ettikten sonra ben rüyamda gördüm. Yine bizim peygamberimizdir. Yine kainatın en değerlisi, en efendisidir. Fakat şeytan peygamberimizin şekline rüyada da ne yapabiliyor? Girebiliyor. Şimdi bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kim beni rüyada görürse muhakkak ki beni gerçekte görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim suretime girmez diyor. Bak çok önemli bir nokta. Şeytan benim suretime girmez. Şimdi adamın biri seleften birinin yanına geliyor. Allah'a emanet Muhammed İbn-i Sirin. Diyor ben peygamberi rüyamda gördüm. Hele bir vasfet diyor. Nasıl gördün peygamberi? Adam anlatıyor sen peygamberi görmemişsin diyor. Adam olur mu diyor. Bak hadis-i şerif var diyor. Bak diyor peygamberimiz diyor ki benim suretime giremez. Yani aynı ben olamaz. Ondan dolayı insan peygamberi gördüğünü söylerse gidip şemail kitaplarında ne yapması lazım? Bakması lazım. Peygamber gerçekten bu vasıflara sahip mi? Gördüğü vasıflara sahip mi değil mi? Diye. Yoksa ne olur? Yoksa şeytan peygamber diye insanın rüyasına gelebilir. Yani ben peygamberim diye gelebilir. Birçoğu da diyor ya işte adamın bir kitabı var içi şirk dolu. Ben diyor rüyamda gördüm peygamberimiz beni gördü ayağa kalktı diyor. Ondan sonra bana dedi ki sana öyle bir ilim vereceğim ki bir şartla Kur'an ilimlerini vereceğim sana. Kimseye soru sormayacaksın sen. İnsanlar gelip sana soru soracaklar diye. Mesela bu adamın rüyasında gördüğü kesin eğer bu rüya varsa kesin bu rüya değil şeytandır yani. Bunda hilaf yok yani. Muhiddin-i Arabi'nin rüyası mesela. Peygamberimiz ona ya fususu vermiş veyahut da diğer zındıklık kitabını vermiş. Demiş ki ey Muhiddin al ve kalk insanları bununla uyar. Ben bunu yazmadım ki diyor. Yani bu beni eleştirmeyin diyor. Eleştireceğiniz bir şey varsa gidin peygamberimizi eleştirin diyor. Ondan dolayı nedir? Bu tür rüyalar batıldır. Ha rüya İnsan amel edebilir helal ve haram belirlemediği müddetçe ama rüya kimse için ne olmaz? Bağlayıcı olmaz. Ama maalesef bakın bugün insanlara Kur'an ve sünnetten bir haber olan insanların hepsinin evinde rüya tabirleri mutlaka baş köşededir. Yani her gördükleri şey artık aha böyle olacak, aha şöyle olacak diye rüya işine soyunuyorlar. İki, keşif ve keramet. Yani mesela adam diyor ki bana keşif ne demek? Adamın kalbine bir şeyin doğması demek. Veya falanın kerameti vardır diyor mesela adam. Falanın kerametinden dolayı falanın söyledikleri İslam dininde ne olmaz? İslam dininde hüccet olmaz. Bir de ilham söz konusudur. Yani bu delil olmadığı halde delil zannedilenlerde. Bu da ne değildir? Bu da kesinlikle şer'i deliller arasında değildir. Hatta kelam ehli dahi bilginin kaynaklarını araştırdıkları zaman kelam ilminde hepsi ortak olarak bilginin kaynağı nelerdir mesela? İşte akıldır, düşünmedir, misal Kur'an'dır, sünnettir diye farklı farklı şeyler zikrettikten sonra ilham ve rüyanın, keşif ve kerametin bilginin kaynağı olamayacağını söylüyorlar. İlham ve rüyanın özellikle bilginin kaynağı olamayacağını söylüyorlar. Yani bilgi olmaz. Hiçbir zaman insan onunla amel etmek zorunda değildir. Zındıkların bu noktada en çok yapıştığı kıssa hangisidir? Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssasıdır. Şimdi Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama tabi olmamıştır. Peygamber olmasına rağmen. Bundan dolayı nedir? Şeriat böyle bilmeyenlerin, Musa gibi böyle tam akledemeyenlerin uyacağı şey. Bir de hakikat vardır. Hızır gibi herkesin içerisini bilmediği, sadece böyle işte efendim havasın, işte belli mertebeleri aşmış olan insanların tabi olacağı şeyler. Bir de kendilerine göre bir mezhep bulmuşlar. Hızır zaten peygamber değildir. Hızır velidir. Aha sana veli de peygamberden üstün de olabilir. Demek ki her zaman hakikat ehli şeriat ehlinden nedir demişler? Şeriat ehlinden üstündür. Niye? Çünkü Allah Hızır'a ledunni ilim vermiştir. Ledunni ilim de nedir? İşte Allah'ın biz sana kendi yanımızdan bir ilim verdik demesidir. İşte buna da artık nasıl özel bir ilim şekline giriyorsa Kur'an da ledünnidir. Peygamberimize de Kur'an verildi. Alimler de Kur'an'ı ezberliyorlar. Şimdi Hafız İbni Hacer Allah ondan razı olsun ilim kitabında Buhari'de ilim kitabında Buhari bu hadisi birçok yerde naklediyor. Hafız İbni Hacer böyle son naklettiği yerde Hafız İbni Hacer bu hadis hakkında geniş geniş açıklamalar yapıyor. Aynı zamanda İmam Kurtubi'nin tefsirinde de geniş ve ciddi açıklamalar var bu konuda. Gerçekten yani o dönemde insanların ortaya atmış olduğu, bu zikretmiş olduğum iddialara güzel cevaplar veriyor. Bunun zındıklık olduğunu ve bunun küfür olduğunu anlatıyor. Buyur efendim oku Hafız İbni Hacer'in hadis hakkındaki şeyini. İbni Hacer rahimahullah Musa ile Hızır aleyhisselam kıssasını anlatan hadisi açıklarken şöyle der. Kimi zındıklar şeriatın hükümlerini yıkmakla sonuçlanan bir yol izleyerek Musa ve Hızır kıssasından şeriatın genel hükümlerinin sadece zekasız olanlar ve avam için olduğunu, havas ve evliyanın bu hükümlere ihtiyacının olmadığını, onlardan istenildiği sadece kalplerine doğan ilham ile amel olduğunu ve akıllarında kuvvet kazanan şeyler için hüküm vereceklerini söylerler. Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı gibi şeriatın genel hükümleri yerine ilham ve akla gelen şeylerle yetineceğini söylerler. Hızır'ın kendisine açık olan o bilgiler ile yetinip Musa'nın sahip olduğu bilgilere ihtiyaç duymadığını söylerler. Ayrıca sana fetva verseler bile kalbine sor, hadisine de bu görüşlerini desteklemek için kullanırlar. Kurtubi Rahimullah şöyle der. Bunu söylemek zındıklık ve küfürdür. Çünkü şeriatların söylediklerini inkar etmektir. Allah-u Teala sünnetini uygulamış, sözünü söylemiş ve ahkamının ancak kendisiyle insanlar arasında elçiler olan, onlara Allah'ın şeriatını ve ahkamını açıklayan peygamber aracılığıyla bilinebileceğini kararlaştırmıştır. Tamam. Şimdi bu kısayı da Hafız İbni Hacer'in sözlerini de okuduk bu noktada. Bu da nedir? Bu da bize şunu gösteriyor. Yani Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a yapmış olduğu nedir? Bukhari'de bir rivayette diyor, sen Allah'ın sana verdiği bir ilim üzerinesin, ben de Allah'ın bana verdiği bir ilim üzerineyim. Hızır daha sonra en sonunda ne diyor? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Ben bunları kendi kafamdan yapmadım diyor. Allah'ın bildirmesiyle yaptım. Yoksa hakikat ve şeriat diye ikiye ayrılmak nedir? Bu da başlı başına bir küfürdür zaten. Dini işte çekirdek ve kabuk diye ayırmak, tasavvufun ve sofilerin çekirdek ehli olduğunu, diğerlerinin işte bizim ise kabuk ehli olduğumuzu iddia etmek veya rasullerin kabuk ehli olduğunu iddia etmek, bu da aynı zamanda başlı başına küfürdür. Bunlara ne yapmak lazım? Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi tabii bunları anlattıktan sonra mesela diyelim bu kitabı baştan sona incelediğimiz zaman genelde nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Genelde şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. İki tane sonuç çıkıyor ortaya. Bir, insanlığın çoğu bizim bu söylediklerimize muhalif. Yani hatta insanların çoğu değil yani %99,9 bizim bu söylediklerimize muhalif. İki, aynı zamanda ilim ehlinin %99,9'u yine bizim bu söylediklerimize muhalif. Hani böyle bir şey o hani Allah ve Resulünün önüne geçmemek noktasında. Yani böyle bir soru çıkıyor ortaya. Şimdi yazar bu iki noktaya değinecek. Bir, şeriat yani işte çoğunluk meselesi, insanların çoğunluğu, iki alimlerin çoğunluğu. Şeriatın kesin olarak belirttiği şeylere muhalefet etmek için çoğunluğu delil kabul etmek şer'i delillerden değildir. Bu görüş batıl veya haram olsaydı o kadar kişi onunla amel etmezdi demek gibidir. Aksine bu tür bir delillendirme cahili yeni metodlarındandır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak tahmin ederler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu, cemaat tek başına da olsan hakka uygun olanıdır der. İbn Asakir, Dimeşk Tarih isimli kitabında bunu rivayet etmiş ve Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Şatibi şöyle der. Cemaat dünyada tek bir kişi de olsa sünnete tabi olandır. İbnül Kayyum rahmetullah şöyle der. İcma, hüccet ve çoğunluk tek başına da olsa ve bütün yeryüzündekiler ona muhalefet etse de hak üzere olan alimdir. Madde 1. Çoğunluk hiçbir zaman şer'i delil değildir. Yani çoğunluğun bir şey yapıyor olması bunu İslam'da hiçbir zaman ne yapmaz? Meşrulaştırmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde bir elin 5 kişiyi geçmeyecek kadar Müslüman vardı. Kalan hepsi müşrikti. Öyle değil mi? Ama Allah azze ve celle ne yapmadı? Yeryüzündeki müşriklerin şirkiyle, çoğunluğun şirk koşmasıyla şirki meşru görmedi. Yeryüzünde çoğu insanın içki içmesiyle içkiyi meşru görmedi. Zinanın başını alıp gitmiş olmasıyla zinayı meşru görmedi. Heykel sanatının çoğunluğun uğraştığı, şiirin çoğunluğun uğraştığı bir şey olmasıyla Allah azze ve celle bunları ne yapmadı? Meşru görmedi. Demek ki zaten Allah'ın yanında çoğunluk bir şey ifade etmez hiçbir zaman. Şeriatta da çoğunluk ne değildir? Şer'i delillerin arasında değildir. Ne ihtilaf edilenlerde ne ittifak edilenlerde çoğunluk ne yapılmamıştır? Şer'i bir delil olarak zikir edilmemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz bunu daha önce de söylemiştik. Bu çok önemli bir şeydir. Allah'ın çoğunluk hakkında bir hükmü vardır. Yani çoğunluktan bahsederken mesela önümüzdeki ayet En'am suresindeki 116. وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan ey Muhammed, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani çoğunluğu sapkın olmakla beraber insanları saptıracağı konusunda bu Allah'ın genel bir kaidesidir. Aynı zamanda mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Biz cehenneme insanların ve cinlerin birçoğunu cehenneme doldurduk diyor. Ve o insanların birçoğunu ne diye isimlendiriyor? Onlar diyor sapıktırlar, bilakis onlar hayvandan da daha aşağıdırlar diyor. İnsanların çoğu için söylüyor bunu. Onların birçoğu diyor, insanlara ilimsizce saptırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların birçoğu sadece zanna uyuyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların birçoğu akletmezler, onların birçoğu şükretmezler, onların birçoğu ne yapmazlar? Fikretmezler. Onların birçoğuna azap hak olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli çoğunluğa gelince, çoğunluk Kur'an-ı Kerim'de nedir? Hep böyle sapık fırka ve saptıran fırkadır aynı zamanda. Nedir sürekli sebat eden, hak üzerine olanlar? Azınlık olan insanlardır. Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı ne olmaz? Çoğunluğun bir şeyi yapıyor olması, bu yanlış olsaydı bu kadar insan yapmazdı diye bir şey olmaz. Ve biz her zaman ne diyoruz? İslam dininde sayısal hesaplama diye bir şey yoktur. Yani yeryüzünün çoğu küfre girdi, yeryüzünün çoğu oy veriyor, yeryüzünün çoğunun başı açık, yeryüzünün çoğu namaz kılmıyor diye ne olmaz? Bunlar meşrulaşmaz ve günahı insanların üzerinden ne yapmaz? Kalkmaz. Hükmü neyse hükmü her zaman odur, hükmü sabittir. Ama maalesef Kur'an ve sünnetten ziyade İslam'da sayısalcılık, sözelcilik oynayan insanlar, işte efendim şu kadar insan yapıyorsa bu küfür olmaz, bu kadar insan yapıyorsa bu küfür olur gibi anlayışlı olan insanlara Allah ne diyor? اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمُ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ Siz de kafir olsanız, bütün yeryüzü de kafir olsa diyor, bunu Beni İsrail'e söylüyor Musa Aleyhisselam'ın dilinden, Allah'ın neyi yoktur? Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve çoğunluk derken yanlış anlaşılan bir noktayı galiba yazar hemen gündeme getirip düzeltiyor. Hani cemaatleşme diyoruz ya, yani cemaatleşme derken batıl üzerine olan insanların bir araya toplanmasına cemaat demiyor İslam'da. Allah'ın beraber olun, cemaatleşin demiş olduğu, Resulünün teşvik etmiş olduğu şey batıl üzerine toplanma değildir. Nedir? Hak üzerine toplanan topluluğa biz ne diyoruz? Cemaat diyoruz. Velev sen tek başına da olsan, eğer hak üzerineysen sen tek başına nesindir? Tek başına bir cemaatsindir sen. Burada da ne yapmış? Şatibi'den, İbn-i Kayyım'dan ve Abdullah İbn-i Mesud'un bu noktadaki sözlerini yazar bize nakil etmiş. Yoksa çok insanları bir araya toplamak marifet değildir. Peygamberimiz ahir zamandan önce ne diyor? Bütün ümmetler size parçalayıcı hayvanın avına saldırdığı gibi saldıracak. Peki ya emin kılletin nahnu yevmeyzin ya Resulallah diyorlar. Biz o gün az mıyız diyorlar. La diyor Peygamberimiz. Bel entum kesir. وَلَاكِنَّهُمْ كُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ Fakat diyor siz çoksunuz, fakat suyun üzerindeki çer çöp gibisiniz diyor. Yani çokluk eğer Allah'ın istediği şekilde olmadığı zaman hiçbir şey ifade etmez. Suyun üzerindeki çer çöp gibi olur. Ondan dolayı çoğunluktan kasıt nedir? Cemaatten kasıt hak üzerine birleşen, velev az dahi olsa hak üzerine birleşen topluluktur. Bu birinci nokta. Burası anlaşıldı Allahu Alem. Yani çoğunluk delil değildir hiçbir zaman İslam'da. Ve İslam'da sayısal sözel diye bölümler yoktur. Sayısal hesapçılığı diye bir şey yoktur İslam'da. Allah ve Resulü ne demişse odur. İki, aynı zamanda alimlerin %99.9'u da tevhid fikrine, bugünkü Müslümanlara, azınlığa, gariplere muhaliftir. Şimdi buna bakalım inşallah. Halkın alimlerin amellerin delil olarak alması. Halktan bir şöyle diyelim. Halkın alimlerin amellerini delil olarak alması. Halktan birçokları bir şeyin caiz olduğuna bunu delil gösterirler ve haram yahut mekruh olsaydı alim onu yapmazdı derler. İbnül Hac şöyle der. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını hançerleyen budur. Yani delisi olarak rahipleri körü körüne taklit etmek. Öyle bir duruma düştüler ki pazardan pazara her toplantıda papaz kendince uygun gördüğü ve aklının estiği gibi onların günahlarını bağışlar ve dinlerini yenilerdi. Papazın yeniden çıktıklarında bugün şeriat güzelce yenilendi derlerdi. Allah'a hamdolsun ki İslam değişikliklerden korunmuştur. Bu öldürücü hastalıktan son derece sakınmak gerekir. Halkın alimleri kendilerine delil almaları ve alimlerin amelleriyle dini meşrulaştırmaları yeryüzündeki yine en büyük musibetlerden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de özellikle ulema diye zikrettiği insanları, kendilerine ilim verdiğini söylediği insanları. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünün. Mesela diyelim Araf suresine bakın. Allah Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu o meşhur adam. Kimilerine göre demiştik Bel'am'dır bu adam. Kimilerine göre de bu İsrailiyattır. İşte وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ Yok. Araf suresinde diyorum. Biriniz gittiniz Kehf suresine, biriniz gittiniz Yasin suresine. Şeye diyorum, Araf suresinde diyorum. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا Bizim kendisine ayetlerimizi verdiğimiz ve ayetlerimizden yılanın kabuğundan sıyrılıp çıktığı gibi ayetlerimizden sıyrılan adamın durumunu onlara zikret diyor. Bu adam kimdir? Allah Azze ve Celle bunu ayetlerini vermiştir. Allah Azze ve Celle ayetlerini verdikten sonra, yani ona ilim verdikten sonra adam bunlardan sıyrılıp çıkmıştır. Şimdi bir okuyarak, kitap okuyarak alim olan adam düşünün. Bir de Allah'ın kendisine ilim verdiği adamı düşünün. Yani ilimde adam artık son hadde ulaşmış. Yani Allah kendisine ilim vermiş. Ne yapıyor adam? وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا Biz isteseydik ayetlerimizle onu yüceltirdik diyor. Fakat o yeryüzüne meyletti ve kendi heva ve hevesine tabi oldu diyor Allah Azze ve Celle. فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ وَتَتْرُكُهُ يَلْهَثَ Onun misali köpeğin misali gibidir. Üzerine gitsen de gitmesen de köpek gibi solur sürekli diyor Allah Azze ve Celle. Bak, Allah adama ayet vermiş. Allah adama ilim vermiş ve yüceltilecek bir ilim vermiş. Fakat adam heva ve hevesine uyduğundan dolayı Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Saptırmıştır. Ve bu ayetin sonunda Allah diyor ki, bu ayetin sonunda فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bu kıssayı onlara anlat ki, umulur ki tefekkür ederler, umulur ki aklederler, umulur ki düşünürler. Ha demek ki Allah dilediği zaman alimleri bile ne yapabilir? Dilediği zaman alimleri de saptırır. O zaman alimler ne değildir? O zaman alimler bizim için kesinlikle ve kesinlikle ölçü değildir diye kişinin bunu anlaması lazım. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu özellikle zikrettiği gibi Allah Azze ve Celle mesela diyelim ki bize Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şey öğretiyor. Biz ne diyoruz? Mesela her gün en az 17 defa Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Yani bizi sapıtmışların ve kendilerine kızılmış olanların lanetliklerin yoluna şey etme. Bunların yolundan alıkoy diyoruz Allah Azze ve Celle. Meşhur bir tefsire göre, yani kesin değil, meşhur bir tefsire göre bunlar kimlerdir? Yahudi ve Hristiyanlardır. Çünkü Kur'an'da kendisine kızılanlar Yahudilerdir. Sapanlar da Hristiyanlardır. Yahudi ve Hristiyanların dini niye tahrif oldu? Çünkü din papazların ve rahiplerin tekeline bırakıldığı zaman, insanlar papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rabler edindikleri zaman, insanlar onlara helal dediğine helal, haram dediğine haram dedikleri zaman, Allah Azze ve Celle ne dedi? اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler dedi. Ve İbnül Haç ne diyor? İsa'nın dinini yok eden, İsa'nın dinini hançerleyen işte buydu. İnsanlar araştırmayı, kitabı ve kitabın içindekileri bir kenara bırakıp dini papazların, rahiplerin, diyanet hocalarının tekeline bırakınca onlar da ne yaptılar? Pazardan pazara, kilisede isteyen her pazar geldi yeni bir din ortaya koydu. Her pazar geldi insanların günahlarını kendine göre affetti. Birilerini cennete, birilerini cehenneme gönderdi. Aynı nasıl şimdiki papazlar her cuma yeni bir dinle hutbeye çıkıyorlarsa, her cuma istediklerini cennete, istediklerini cehenneme gönderiyorlarsa, aynı şekilde o günün papazları da ne yaptılar? Böyle yaptılar. Koyun hükmünde olan halk Allah'ın kitabını bırakıp bu papazlara tabi olunca, bu defa veyahut da cuma papazlarına, şimdiki cuma papazlarına tabi olunca ne olmuş oldu? Hem Allah'ın dini, Muhammed'in dini hançerlendi, hem de İsa'nın ve Musa'nın aleyhisselam hepsinin dini ne oldu? Hepsinin dini bu şekilde hançerlendi. Bu nokta çok önemli bir nokta. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın, Allah'ın insanları deneme metotlarından bir tanesi de alimi saptırır, ta ki insanların sapıp sapmayacağına bakar. Yani bu Allah'ın deneme metotlarından bir metottur. Alimin saptırılması. Şimdi alim Allah Azze ve Celle alimlere soru sormayı bize emrediyor. Alimlere değer vermeyi bize emrediyor. Resulullah alimlere değer vermeyi bize emrediyor. Ama bunun bir ölçüsü vardır. Kur'an ve sünnetin önüne geçirmemek kaydıyla. Şimdi diyelim Allah Azze ve Celle bir alimi saptırıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ona muhalif bir hüküm var. Bir de bir alim bir hüküm söylüyor. Allah Azze ve Celle deniyor. acaba kullarım ona mı tabi olacaklar sevdiklerinden dolayı, yoksa benim kitabımın ve sünnetimin önüne hiç kimseyi geçirmeyecekler de buna mı tabi olacaklar diye deneme yapıyor. Hatta mesela çok ilginç bir kıssa, Cemel vakasında Ayşe annemiz insanları toplayıp halife Ali'ye, İmam Ali'ye karşı ayaklanınca Ammar hutbeye çıkıyor ve hutbede diyor ki, ey insanlar, Ayşe sizin annenizdir. Fakat Allah Ayşe ile sizi imtihan ediyor. Fakat Allah Ayşe ile sizi imtihan ediyor. Ta ki bakıyor, hele siz halifenize mi uyacaksınız yoksa bir kadına mı uyacaksınız? Şimdi halifeye uymak farzdır, öyle değil mi? Allah da emrediyor, Resulü de emrediyor. Ama Hazreti Ayşe'ye uymak farz değildir. Fakat Ayşe annemiz olduğundan dolayı, ona karşı ayrı bir sevgi olduğundan dolayı Allah insanların halifeye ve devlete bağlılığını Ayşe annemizi yanlışa düşürerek deniyor. Ayşe annemizin orada hatalı olduğu kesindir. Yani Ehl-i Sünnet'in yanında Muaviye radıyallahu anh ve Ayşe radıyallahu anh'ın ve diğer sahabenin Hazreti Ali'ye karşı ayaklananların hatalı olduğu kesindir. Fakat biz ne yapmayız? Hepsini rahmetle zikrederiz. Hiçbiri hakkında kötü konuşmayız. Ama haklı olan taraf kimdi? Haklı olan taraf Ali'ydi. Hazreti Ali'ydi. Şimdi bunun yanında işte Ayşe annemiz peygamberimizin hanımı, yani ona muhalefet etmek de zor geliyor insanlara. Allah Ayşe annemizi yanlışa düşürerekten insanları Hazreti Ali'ye karşı ne yapıyor? İnsanları Hazreti Ali'ye karşı deniyor. Aynı şekilde bugünün en büyük imtihan şekli de budur. Allah Azze ve Celle alimleri deneyerekten, alimleri saptıraraktan bizlerin şeyine bakıyor. Bizlerin imanını ölçüyor. Bizlerin Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını Allah Azze ve Celle bu şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bu şekilde imtihan ediyor. Ve dediğimiz gibi biz Fatiha suresinde meşhur tefsire göre Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'a sığınırken bir de Peygamberimiz vakada olacak olan bir şeyden bahsediyor. Adım adım, karış karış, zira zira Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacaksınız. Hatta diyor, onlar kelerin deliğine girse siz de onların peşinden kelerin deliğine gireceksiniz diyor. Onlardan biri annesiyle yolda zina yapsa siz de annenizle beraber zina yapacaksınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu denli Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacaksınız diyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yahudi ve Hristiyanların bu özelliğine dikkat etmek lazım. Yani onların Kur'an ve sünneti bir kenara bırakıp ulemanın ve alimlerin peşinden gitmesine dikkat etmemiz lazım. Biz neyle mükellefiz? Alimler Kur'an ve sünnete bağlı oldukları müddetçe, Kur'an ve sünnetin hükümlerini değiştirmedikleri müddetçe biz onlara uymakla mükellefiz, onlara soru sormakla mükellefiz. Ama bunu saptırırlarsa kimsenin kimseye karşı bir mükellefiyeti yoktur. Bugün de Ehl-i Sünnet özelliklerinden, yani cihadın doğru bir cihad olabilmesi için Ehl-i Sünnet'in özelliklerini iyi bilmek lazım demiştik. Bugün de neyi okuduk Ehl-i Sünnet'in özelliklerinden? Allah ve Resulünün önüne geçmenin haram olması ve bunun ne manaya geldiği. Öyle değil mi? Bugün de bunu öğrendik. Bir dahaki dersimize inşallah Ehl-i Sünnet'in dördüncü özelliği olan tam bağlılık ve teslimiyeti de işleyeceğiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ